Można taki dawała Błońska, Koalicja Obywatelska, wicemarszałek Sejmu, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 29 sierpnia. Jest dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Darmowe leki dla większej grupy osób. Stosowną ustawę ma podpisać dziś prezydent. Ukraińscy żołnierze odnoszą nowe sukcesy na Zaporożu. Przesunęli się w okolice wsi Werbowe. Na zachodzie 16 stopni, na wschodzie 33. Taka różnica temperatur będzie sprzyjała tworzeniu się burz. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę, która rozszerza grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków. Darmowe preparaty będą dla najmłodszych do 18 roku życia i osób powyżej 65 lat. Zmiany wejdą w życie od września. A szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos podkreślał, że sukcesem okazał się dotychczasowy program bezpłatnych leków dla seniorów mających co najmniej 75 lat. W bardzo wielu przypadkach, w większości przypadków, tak można dobrać lek do terapii, aby seniorzy mogli otrzymywać ten lek za darmo. Teraz przy obniżeniu tego kryterium wiekowego i dołożenia również osób do 18 roku życia, znacznie poszerzamy liczbę osób, które będą beneficjentami tej ustawy. Program bezpłatnych leków po rozszerzeniu będzie dostępny dla około 16 milionów osób. Wspólne stanowisko czterech państw w sprawie Białorusi jest dowodem na dobrą współpracę w regionie, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zażądali od Białorusi, aby tzw. grupa Wagnera opuściła terytorium tego kraju. My zapoczątkowaliśmy tą współpracę w Europie Środkowej i tak naprawdę to, że dzisiaj tak dobra jest ta współpraca, to wynika ze zmiany, która nastąpiła w 2015 roku. Silna polityka regionalna, Trójmorze, Bukareszenka Dziewiątka, także Grupa Wyszehradzka, nawet jak są czasami problemy, trzeba to budować, bo jako region mamy wspólne interesy i skuteczniej je możemy realizować wtedy, kiedy jesteśmy razem. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w liście do władz w Mińsku napisali, że jeżeli dojdzie do incydentu na granicy któregoś z tych państw, zamknięte zostaną wszystkie przejścia z Białorusią. Według Sztabu Generalnego Ukraińskiej Armii zeszłej doby na całej linii frontu doszło do 32 starć z Rosjanami. Na południowym odcinku frontu trwa ofensywa sił ukraińskich. Intensywne walki toczą się także na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Według informacji ukraińskiego sztabu generalnego, ukraińscy żołnierze w ostatnim czasie na południowym froncie odnieśli sukces w okolicach wsi Werbowe w obwodzie zaporowskim na południu Ukrainy. Tam po zeszłotygodniowym wyzwoleniu wsi Robotyne ukraińska armia kontynuuje ofensywę i stara się przełamywać kolejne rosyjskie linie obrony. Kiedy atakowaliśmy linię obrony wroga z dystansu za pomocą artylerii, Rosjanie mieli możliwość naprawy tych linii. Obecnie nie mogą tego naprawiać, bo nasze wojsko już bezpośrednio przesuwa się do przodu, a siły przeciwnika się wycofują, poinformowała rzecznik Sił Obrony Południe Ukraińskiej Armii kapitan Natalia Humeniuk. Tymczasem Rosjanie atakują w kierunku Kupiańska i Łymanu na północnym wschodzie Ukrainy. To pogranicze trzech obwodów donieckiego, ługańskiego i charkowskiego. Nie odnoszą tam jednak sukcesów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prawie 20 stopni różnicy między zachodnią, a wschodnią i centralną Polską. W Szczecinie dziś maksymalnie 16 stopni, w Lublinie 33. Jak mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski, taka różnica w temperaturze powietrza będzie sprzyjać pojawianiu się gwałtownych burz. Najbardziej niebezpieczne będą od województwa opolskiego, śląskiego, w zachodniej części Małopolski, przez świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, aż po warmińsko-mazurskie. Szczególnie niebezpieczne ze względu na wiatr. Ten może osiągnąć wartość do 90 km na godzinę. Opady do 35 litrów wody na metr kwadratowy, ale również będzie pojawiał się grad. I ten grad będzie mógł mieć średnicę do 3 cm. Spokojniejsza pogoda będzie jedynie w województwie zachodniopomorskim oraz na krańcach południowo-wschodnich. Zatrzymanie 9 osób i przejęcie ponad 10 milionów sztuk nielegalnych papierosów oraz 12 ton tytoniu. To efekt śledztwa Centralnego Biura Śledczego Policji, Służb Skarbowych i Europolu. Zlikwidowano nielegalną fabrykę, pakowalnię i magazyny papierosów. Nielegalna fabryka papierosów działała w budynku po fabryce mebli w powiecie kępińskim w Wielkopolsce. Wyprodukowane tam papierosy przetrzymywano w magazynach na Dolnym Śląsku. W skoordynowanej akcji służb brało udział 120 policjantów, w tym kontrterroryści. Zatrzymano 9 mężczyzn, w tym Paragwajczyka i Portugalczyka. W hali fabryki zabezpieczono 2 linie produkcyjne, 5 milionów sztuk papierosów, 12 ton krajanki tytoniowej i pozostały towar do ich produkcji. Na Dolnym Śląsku przejęto kolejnych ponad 5 milionów sztuk papierosów. Zabezpieczone maszyny były w stanie wyprodukować 1 milion sztuk papierosów w 8 godzin. Gdyby przejęty towar trafił na czarny rynek, Skarb Państwa straciłby prawie 26 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ja może zacznę od tego, gdzie jest pogoda i gdzie jest pogodniej, bezchmurniej i słonecznie, jak podejrzewam. To jest taki wąski pasek wzdłuż naszej wschodniej granicy, prawie całej, no i jeszcze kawałek wzdłuż południowej, tak mniej więcej do Małopolski, ale tam właśnie w Małopolsce w tej chwili dość spora burza w okolicach Krakowa, potężna za to burza na Warmii i Mazurach, i to właściwie na całych Mazurach, i ta burza przesuwa się pomału na północ, więc za chwilę już będzie po niej. A tak to właściwie cała Polska pod chmurami. Sporo też miejsc, w których pada, i to padać może różnie, bo nawet, jak słyszeliśmy, możliwe burze z gradem dzisiaj. Ale pada wzdłuż całej naszej zachodniej granicy. W Małopolsce, o tym już wspominałem, tam również grzmi, no i na Warmii i Mazurach. Jeśli chodzi o temperatury, od 15-16 stopni nad morzem, 18 Poznań i Wrocław. Im dalej na wschód, tym cieplej. Warszawa 24, Rzeszów 23, Lublin podobnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska za konsoletą, Witold Lazar przed mikrofonem. Będziemy razem z Państwem do 12. 7 minut po godzinie 9. Zaczynamy dzisiejszą Trójkę przed południem. Jak miesza się to, czego nie ma, i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi, myślałem, że cię znam. Rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno: nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Krew, trzaskasz drzwiami. Program Trzeci Polskiego Radia. Michael Jackson oczywiście. Trójka przed południem, 16 minut po godzinie 9. Proszę się nie przejmować tym, co widzą Państwo za oknem. To przejściowe, chwilowe. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Mamy na to słowo naczelnego synoptyka w tym kraju, Grzegorza Walijewskiego. No ale jeżeli chcieliby Państwo pochwalić pogodę, albo może wręcz przeciwnie, ponarzekać na to, co się dzieje, to 2 2 7 3 Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. A dziś mamy 29 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Beatrycze, Sabina, Andrzej, Jan, Michał i Piotr. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego, a także Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych. I jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych. To może by tak jednak tych grzybów nie zbierać? Tak pięknie dziś wyglądasz w tej panterze disco. Pierwszy raz widzę cię w tak wielu kolorach. Też pierwszy raz słyszę pilnuj mnie. Szlugi za tobą, zielony park. Tak dobrze go znam, jestem tu pierwszy raz. Mówisz, że spoko wpadniesz do mnie na święta. Mówisz, że luz nie przeszkadza ci problemów stos. Pamiętam ten lot, pamiętam jak czekałaś. Pamiętam każdy. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil i w każdej z nich jesteś ty. Mam dobry rok, mówisz kocham go jak John Jett. Ja nie wiem, jednak przyznam z góry. W sumie to lubię tracić pod nogami pewny grunt, zaplątać w sweter i obejrzeć z tobą tajski boks. Zaprosił nas dyskoteka przy basenie. Nie, nie, nie, nie, nie, zostaniemy tutaj, fajnie jest. Amerykański sen nad Wisłą zawsze chciałem mieć. Dzisiaj już wiem, dzisiaj spełniamy razem go. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil i w każdej z nich jesteś ty. Wiem, żoryla, urki dwa, domy poranki. Rubens. Trójka przed południem, 21 minut po godzinie 9. Tak jeszcze, proszę Państwa, a propos imion i imienin, Zofia i Nikodem. To są najczęściej wybierane przez Państwa imiona. Takie nadawali rodzice nowonarodzonym pociechom w pierwszej połowie tego roku. Dane na ten temat publikuje Ministerstwo Cyfryzacji. Zosia nadal jest najpopularniejszym imieniem nadawanym dziewczynkom. Drugą pozycję utrzymała Zuzanna. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast Laura, zastępując Hannę, która wylądowała na czwartym. Dalej są Maja, Julia, Oliwia, Pola, Alicja i Maria. Zamyka pierwszą dziesiątkę. Jeśli chodzi o chłopców, rodzice najczęściej decydowali się na imię Nikodem. Na drugie miejsce spadł dotychczasowy lider Antoni. Na trzecie miejsce przesunął się Jan, a potem Aleksander, Franciszek, Leon, Jakub, Mikołaj, Ignacy i Stanisław. No i o czym to świadczy i co z tego wynika? Ano, proszę Państwa, że miłość nie jedno ma imię.

co w ekonomicznym kalendarium, między innymi podpisanie ważnej ustawy. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś dokument, który rozszerza dostęp do bezpłatnych leków. Program będzie dostępny dla około 16 milionów osób, w tym dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz seniorów po 65 roku życia. Rozszerzona zostanie też lista bezpłatnych leków z ponad 2000 do 4000 pozycji. Z programu bezpłatnych leków refundowanych skorzystało do tej pory około 4 milionów seniorów. Program ma kosztować 2 miliardy 400 milionów złotych rocznie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Podwyżki w budżetówce i w służbach mundurowych powinny być jeszcze większe, tak twierdzą związkowcy z NSZZ Solidarność. Chodzi o założony wzrost pensji urzędników, żołnierzy czy policjantów na poziomie 12,3%, a taka podwyżka znalazła się w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa. Według prawniczki związku Barbary Surdykowskiej niskie płace raczej zniechęcają do pracy w administracji publicznej. Brak odpowiedniego wzrostu w sferze budżetowej powoduje wypychanie osób o kwalifikacjach niezbędnych nam wszystkim do tego, aby sfera publiczna prawidłowo funkcjonowała. W przyjętym przez rząd budżecie ogromną część, 3% PKB, mają stanowić wydatki na armię. Przyszłoroczny budżet będzie kolejnym budżetem rekordowym, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. Tegoroczny był rekordowy, ale przyszłoroczny, który został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu, będzie jeszcze wyższy, to będzie 158 miliardów złotych. Dla porównania, w roku 2015 to było 38 miliardów złotych. Proszę zwrócić uwagę na skalę wzrostu. Tak mówił w TVP Info minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Kryptoreklamy mają zniknąć z internetu. Urząd Antymonopolowy wypowiada wojnę tak zwanym influencerom, ale też ich sponsorom. Ci umawiają się na płatną, ale nieoznaczoną wprost reklamę na blogu czy w mediach społecznościowych. Na Instagramie takie nieoznaczone reklamy zamieszczała spółka Olimp Laboratories, mówi szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. To pierwsze kary nałożone zarówno na twórców, jak i na reklamodawcę za nieprawidłowe oznaczanie reklam. Na spółkę Olimp Laboratories nałożono ponad 5 milionów złotych kary. Spółka płaciła za reklamę swoich produktów w postach oraz relacjach influencerów. Zalecała im przy tym ukrywanie komercyjnego charakteru publikacji poprzez formę i treść, w tym stosowanie niejasnych oznaczeń. Dodajmy, że spółka już wcześniej dostawała znaki ostrzegawcze, bo UOKiK prowadzi wobec niej postępowanie wyjaśniające. Na koniec wyjaśniamy, ile dziś przed południem kosztują pary walutowe. Za franka musimy zapłacić 4,67, za euro 4,47, za dolara 4,13, za brytyjskiego funta 5,21. To był informator ekonomiczny, który przygotował Marcin Jagiełowicz. Kolejna pozycja trójkowej redakcji ekonomicznej, kolejny serwis o 16.30. No i potem jeszcze o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 25.10.

Bones to formacja Rush. Trójka przed południem, 16 minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, w Polsce gości Józef Aschbacher, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dziś w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbędzie się debata z udziałem m.in. ministra Waldemara Budy o wkładzie polskich firm w rozwój światowego sektora kosmicznego. Będziemy na tej debacie, no ale już w tej chwili jeden z takich przykładów. Nad urządzeniem dla Europejskiej Agencji Kosmicznej pracują naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Ma ono chłodzić aparaturę w satelitach kosmicznych i wykorzystywać zupełnie nowatorską technologię. Jacek Frenzel. To już kolejny projekt polskich inżynierów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tym razem chodzi o tak zwane pulsacyjne rurki ciepła mające chłodzić aparaturę badawczą w satelitach. Czym są wspomniane rurki ciepła, wyjaśnia doktor habilitowany inżynier Sławomir Pietrowicz z Politechniki Wrocławskiej. To urządzenie potrafi przenosić bardzo duże strumienia ciepła przy bardzo małej masie i przy bardzo małej ilości zużytych materiałów. To jest olbrzymia, olbrzymia różnica, jeżeli chodzi o samą masę, a skuteczność jest taka sama. Oznacza to tylko tyle, że na orbitę okołoziemską trzeba będzie wynieść znacznie mniejszy ciężar. Tak, to jest kluczowy element tych nowych urządzeń. Wiemy o tym, że Japońska Agencja Kosmiczna, także Amerykańska Agencja Kosmiczna bardzo się interesuje tymi urządzeniami. Dlaczego? One są przede wszystkim bardzo proste w swojej obsłudze, bardzo niezawodne. Według Europejskiej Agencji Kosmicznej współpraca z polskimi naukowcami z Wrocławia może być znaczącym krokiem w obniżeniu kosztów badania w kosmosie. Wyniesienie sprzętu o masie 1 kg do przestrzeni kosmicznej to koszt około 10 tysięcy euro. Dlatego dzięki zastosowaniu technologii opracowanej i testowanej w Politechnice Wrocławskiej będzie można znacznie zmniejszyć koszty kosmicznych misji badawczych. Polski sektor kosmiczny to obecnie 400 firm i instytutów badawczych, które zatrudniają 12 tysięcy osób. Wiele kosmicznych technologii znajduje potem zastosowanie w życiu codziennym i z wielu wynalazków korzysta dziś każdy z nas. Gdyby Państwo pytali, co my z tego mamy, no to na przykład termometr na podczerwień, urządzenie bezprzewodowe, skanery medyczne, a nawet stroje kierowców Formuły 1. Z technologii stworzonej przez NASA korzystamy też za każdym razem, gdy robimy zdjęcie smartfonem. Proszę pomyśleć o tym. Jacek Frenzel zajął się tym tematem. So now